มัทธิวบทที่18ในเวลานั้นสาวกทั้งหลายมาเฝ้าพระเยซูทูลว่า ใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค ์พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาและให้มายืนท่ามกลางเขาทั้งหลายแล้วตรัสว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และถ้าใครจะยอมรับเด็กเล็กๆอย่างนี้สักคนหนึ่งในนามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราด้วยแต่ถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไปเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นแล้วทวงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่าวิบัติแก่โลกนี้ที่ทำให้มีการหลงผิดการหลงผิดย่อมจะต้องมีแต่วิบัติจงมีแก่คนที่ทำให้เกิดการหลงผิดถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยมือและเท้าด้วนหรือพิการยังดีกว่ามีสองมือสองเท้าแต่ต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิจถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาแต่ต้องถูกทิ้งในไฟนรกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอพวกท่านคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงไปจากฝูงคนนั้นจะไม่ลักแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หลงไปนั้นหรือเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นพบมันเขาจะมีความเปรมปรีมากยิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้นพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตะลันก็ถูกพามาเข้าเฝ้าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเสมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตะลันก็ถูกพามาเข้าเฝ้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเพื่อเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าขอโปรดพัดไว้ก่อน แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดเจ้าองค์นั้นทรงสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี้แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันเขาก็จับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่าขอผัดไว้ก่อนแล้วข้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชั่วร้ายเรายกหนี้ให้เอ็งทั้งหมดก็เพราะเอ็งอ้อนวอนเราเอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้วจึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่าน